NPO Radio 1. 8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De kabinetsformatie staat onder hoogspanning, want leden van Pieter Omtzigts partij NSC hebben grote twijfels. Fractieleden zouden huiverig zijn voor deelname aan een coalitie met PVV, VVD en BBB. Om de achterban bij te praten worden extra ledenbijeenkomsten georganiseerd in het Krokusreces later deze maand. Pieter Omtzigt wil nog wachten op het eindverslag van informateur Plasterk en dat verschijnt volgende week. Mark Overmars is na zijn vertrek als directeur voetbalzaken van Ajax 2 keer benaderd voor een terugkeer naar de club. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De eerste keer was in maart 2022, een maand na zijn ontslag vanwege grensoverschrijdend gedrag. Na het ontslag van Sven Mislintat bij Ajax werd Overmars door Danny Blind opnieuw gepolst om terug te komen. De huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag, zegt dat een terugkeer van Overmars naar Ajax niet aan de orde is. Het Israëlische leger zou in het zuiden van de Gazastrook, vlak bij de grens met Israël, gebouwen slopen. Ook zou er landbouwgrond worden platgewalst. Dat blijkt uit een analyse van satellietfoto's door journalisten. Het zou gaan om een gebied van ongeveer 6 vierkante kilometer. Israël kondigde eerder aan dat het een bufferzone wil creëren bij Gaza. Het idee is dat het land zich zo beter kan verdedigen tegen een aanval waarbij Hamas de grens oversteekt. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is door de rechtbank in Londen vrijgesproken van ordeverstoring. Het 21-jarige gezicht van de internationale klimaatbeweging werd in oktober vorig jaar opgepakt bij een klimaatprotest bij een hotel in Londen. Er was toen een conferentie aan de gang van grote olie- en gasproducenten. Thunberg zou hebben geweigerd om naar een plek te gaan die door de politie was aangewezen. Maar volgens de rechter was die instructie te vaag en niet in lijn met de wet. De rechter noemde het klimaatprotest vreedzaam en geweldloos. Het weer is bewolkt met soms wat lichte regen. Het is ongeveer 9 graden. Ook morgen veel bewolking met af en toe regen. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. De spreidingswet. Als we de gemeenteraad moeten geloven, doet het Westland niet mee. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. En Jouet El Miloudi. Ja, de spreidingswet is door de Eerste Kamer. Gemeenten die eerder geen asielzoekers opnamen, dat is ongeveer een derde van alle Nederlandse gemeenten, moeten er nu toch echt aan geloven. De spreidingswet